на котрого вона й дивитись не хотіла. «Що вам треба?» – спитала. «Бачу, де самотня жінка, провести хотів. От опікуни які. Тривога город облоги дожидає, а він на лови на жінок виходить. Останки сорому загубив, мати Василівна. Не такого слова я від вас сподівався. Гадав рятувати вас з того пекла, яке тут щиниться за днів кілька. Послухайте мене, чекайте. Шкода вас, їй Богу, шкода. Я вас люблю. Ходімте звідси геть. Заведу вас у безпечне місце, заховаю перед людським оком, берегти вас буду, як свого власного ока. Не відтручуйте мене, не робіть безталанним. На що ви ждете, мотре? Вони вже не вернуться. Між вами і ними непрохідна прірва. Маєте згинути або попасти в московські руки. Доходіть зі мною, спасайтесь поки час. Так говорить старшина, котрого гетьман залишив для оборони городу. Підлий. Хотіла йти, зупинив. Бачте, стілець, як не пустите, то одне слово, мотре. Ти ж не дитина, знаєш, що після нинішнього нам далі не жити. Чому? Ти пожалієшся чечеливі на мене. Він мій невблаганий ворог. Мотря надумувалась хвилину. Нікому не скажу. І відповіла, не вірю. Нам треба побалакати по-доброму. Маю щось дуже важне сказати. Що? Нині ні. Завтра, як стемніє, жду тебе біля старих воріт. Мотрі на саму гадку, що завтра знову має стрінутися з тим чоловіком, мороз пішов по тілі, але погадала собі, що може він дійсно має їй щось важне сказати і згодилась. До завтра нікому нічого не кажи. Дай слово. Чесне слово даю, відповіла. Хтось здалеку надходив, ніс шапку аж за ніс насунув. Скрутив у бокову вулицю, мотрі побігла додому. Довго вснути не могла. Несподівана зустріч із носом збентежила її. Нахаба, як він смів, що він собі гадає, за кого він її держить, пощо вона давала слово. Найкраще з таким чоловіком зразу зробити порядок. Напав її в городі, котрому грозить облога. Завтра мусить з ним мати розмову. Може, щось дійсно важного почує. Заснула аж над раном. Спала кам'яним сном, досипляла кілька невиспаних ночей. Було недалеко до полудня, як Чура постукав у двері. «Пані, вставайте негайно, пані!» Скоренько накинула на себе плащ, усунула ноги у хутряні мешти, вийшла. «Що такого?» «Меншиков з князем Голіциним їдуть. Де? Ще їх не видно. Але наш чоловік з Обмачова на коні прискакав». Вони там ночували чи спочивали і з Соболевським розмову вели. «Нікчемний зрадник!» – крикнула Мотря. «Не такий страшний ворог, як свої. Знає, князь Меншиков, куди гетьман поїхав? Мабуть, що знає. Наш чоловік казав, що Меншиков до гетьмана в Борзну їхав. Коло мене догнав його Анненков з листом від пана гетьмана, що пан гетьман у Батурині, і він подався туди. По дорозі стрінувся з Голіциним, доїхали до Обмачева». І тут до них Соболевський підійшов. Мотря одягнулась, пішла на замок. В городі панувала тривога. Зводили мости, замикали брами, наводили гармати. На галереях, що бігли вздовж мурів, стояли озброєні люди. Старшини зазирали крізь прорізи у мурах. Особливо пильнували шляху від Обмачева. Але і інших сторін замку не занедбували. Кенігзен спокійно ходив від гармати до гармати, перевіряв нахил дула, справляв. Чечель на чорному коні пробігав вулицями, даючи накази старшинам, щоб кожен був біля своєї частини. Знали, що князі Меншиков і Голіцин наближаються до Батурина, але ніхто не міг знати, чи за ними не натягає військо. І у Батурині ж стояли москалі. Дехто радив, щоб їх перебити, Чечель не згодився. Відставив тільки сердюцький відділ, щоб пильнував казарми, і вночі наказав забрати амуніцію. Москалі перестрашилися і з казарм своїх не виходили. Їх офіцери сиділи тут, як у арешті. Коло полудня з найвищої вежі залунало «Їдуть, їдуть!» Черчилль вибіг туди. На Воднокрузі появився невеличкий відділ драгунів, а за ним дві карети, кілька возів, і знову 2-3 десятки їздців. Їздці і карети поспішали. Найдальше за півгодини будуть під містом. Гармаші зайняли місця біля своїх гармат, заклацали курки мушкетів, їх дула, як гадючі язики, висунулися з мурів. Сердюцькі відділи уставились біля воріт. «Їдуть!» – понеслось по городу. Хвилина ще більшої тривоги і тишина. Город притаївся. Чечель усе ще стояв на вежі і дивився, чи за князями не надтягає військо. Ні. Зійшов. Все готове. Хай приходять. Як же ліниво проходить цей час. Здається, і зовсім не проходить, а на місці стоїть. Чого ж та Івалка зупинилась на шляху? Перестроюються чи відбувають нараду? Може, завернуть? Чому ж, бо вони уже раз не їдуть, а стоять? Ось кілька їздців відділилось від Валки і поскакало вперед. Підбігли мало що не до самого городу, стають, коні тупцюють на місці. Їздці озираються, їм подають якісь знаки з карет, і вони повертають управо. Озирають вали, дивляться на мури, бачать озброєних сердюків, котрі кидають їм якісь глумливі слова у діл, ніби викликають на герць. Це, мабуть, князі послали їх на звіди. Вертають, звідомлення дають. Карети рушають з місця, але проїхавши яку сотню сажнів, знову стають. Чому ж вони не їдуть? З Батуринського подвір'я вискакує два московських драгуни, біжать до свого команданта, щось йому передають. На мурах шум. Чому ми їх не перебили? Чечель пробігає вздовж мурів і заспокоює сердюків і міщан.